الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله رب العزت خپل بندیان ته وخت په وخت باندې خبرداري ورکوي او اعلان ورته کوي کا پاره زری سری چې مخکې به انبیاء کرام هغې ته به یې وحی رالېږله وخت په وخت باندې رسولانو نبیانو د الله بندیان به یې خبرول او د هغې نه پس د الله کلام دی قرآن عظیم و شان دی چې هغې کې هر وخت سره مناسب نسخه ده نصیحت دی عبرت دی او د انسان اسلام دا هدایت او زیاد زور الله رب العزت پدی لگئی کیا زیل تیارے کوئے دا جون خو تیر شو دا عمر خو ختم شو اوز کار سم رئی دا غزی غم کوئے دکا غی کے دیکھ وقتوں مجت نہیں اگر کسی ڈیر محنت تو مجد نہیں اگر دولت تو مجد نہیں چلا دا آخرت اگر کار ڈیر آسان کرے اب یادی امت کی قرآن او سنتم په دغه زور لګئی احادیث مبارکه دی چې کله وا حضرت ابوبکر باندې بیماری رااله نم المؤمنین وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایلوروان او تپوسل لالا یردم آپ لار سنگا دے ناغخ بیو دخپل کلی ارمان کاو دمکی معظمی دکا کلی پریخ ہو کنا مدینی تتلیو حجرت کڑو او بل بیداویل چی کل امر ام مصبح فی اہلیه والموت اقرب من شراک نعلیه چی هر بندہ چی سارشی نبس پو صبح او پو غبوغ کے پروت تے چی کانا با تیار ہی کنا او وقت کی غشراب اڑی او دی تنگوری چی غمرگ دتا تا دی اخپلی چپلی دی پاٹی نڈیر نیز دے دے دغه سید حضرت بلال حال مجاو بیمار شو سوک به تپوس لړان دغه به وتوی ام المؤمنین را نبی علیہ السلام ته حالوی چې زه تپوس لته ما او غیر خپل مکیه معظمه ارمان کوي نبی علیہ السلام دعا وکړه حبیب چ اللہ محبب الیہم المدینہ یا اللہ دې ته د مدینه اوس محبوبه کې چې مکه ته نه یې راشي دا دین او دی هجرت کړی دی او کله وراله د حج لپاره مکی ته راځي کنه نبی علیہ السلام او صحابه کرام راغلي یو حج کړو په ټولو مرکه دا اخیری حج نسوک بابا کی بیمار تقریبا نبی علیہ السلام تا فریاد کاو چې زمونږ هغه هجرت خو به خراب شي زمونږ نه خو به د هجرت هغه مرتبی او درجی ثوابونه پاتې شي ځکه دا حکمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې کله تاسو د حج احکام پوره کړئ بیا تاسو ته درې ورځې نو سیوا اجازت نشته مکه کې زیبا مدینې ته وځه چې بیمارو ناغي خو نه شتلې ناغي به ډېر فریاد کوو چې زمونږ هجرت خراب شو زمونږ ثواب خراب شو زمونږ نبی علیہ السلام بهر یولا تسلی ورکولا چې نه طالب اللہ سے حد در کی او تو مدینے تو واپس دے او استان با اللہ دا سے دا سے کارونا اخلی ناغی و خوشحالش اولیاء خو معجزہ و دا پیغمبر جبریل امین برا تو اخ پو اخ باندے او حالات بے و طویل کا نا صرف یو پا کی مڑو نداغی دا پار نبی علیہ السلام داغی دا پار بیا غم راضی کولا چې الله د هجرت کې نقصان راوي ټول دا نقصان پورا کړي او ته ته معافي وکړي. داغی عقیدہ او داغی عمل او داغی خیال ټول دغو دنیا ناغی زلو چت کڑیو کنا بددغ او ذریعہ دا اللہ سرد کامیابی او اللہ سرد نجات چی انسان دی دنیا کے عرصم را وقت ری نو چې فکر یې د آخرت یي ځکه دا یو فکر دی چې انسان یې کنټرول کړی دی، انسان یې پابند کړی دی، انسان یې د ګناهونه او د قسمه قسم ګمراهونه او شیطانونه بند کړی دی چې د سره دا عقیده ده. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. الله يخلق لكم مرغ نہ چتا سو تیخت کوي مرغ نہ سو تیخت کول تیخت خو بدا سن کوي چې ویني یې کنه متخسبتنا مرغ سو کنه ویني نو تیختی مانا سدا مانا ہے دادا چی دی انسان تا دادا دنیا جون دمرا خوک دے چی دی دی پار سمرا تاوانو نکی سمرا تاوانو نکی او سمرا زان کلی سمرا پا ڈاکٹرانو گردی سمرا پا اسپتالینو گردی سمرا پا کیمانو گردی اسمره تپوسو نه کوي چیرې زما د پاره وسه شیخ وي ولې څه چللې ورته ده د سړک کې مې رک خوک شو نو یې ریدم خولې را باندې رااله چې دا هغه رګ نه چرته نو یې څه کې تختې تینا د مرګ نه تختې دا خبرې مې یادوه چې دا چلو شو هغه چلو شو دا خو بدن دی دا خو مشینری ده دا خو په یو حال نه ده یو وخت کې به ښه صحت وي او صبح آرام وي او خراحت به وي او خاموشي به وي ادې کې ناڅاپه به یو طرف ته ګڑ ګڑ جوړ شي تدی پسې مکیږه تدا د غم کوه چې الله خلاصې خو نشته ځکه تا ویلي دي چې کوم مرګ نه تختې نو هغه به له مخې له راځي او به جنګېږي ورسره دا خلق چې سیرنټو کې داسې دا هغه مرګ له مخې له راغی چې ګوره خیال کوه که نه که پخوا خلق په دې نه پوهېده چې فینو ملاقیکم چلاوی امر بتا سلام خل راضی او تبتنا تختیم نوس خو به پوش کنه خلق دا ورشتیا خبر ده کدی په آرام ناس وې کور ناس وې او کلی تساجت چیتو اچ بیا ته نو په جاز کې نه تو په ریل کې نه تو په بس کې نه تو نو په خپل موټر کې تو دا انسان حال دی په خپل مرګ پسې منډي وای غریب ته نه تختې دو او څو ته نه څوک تختې نه منډي ور پسې وای ښه ځکه الله رب العزت ویلو کنه صحابه کی باز داسې و کنه چاله چې الله ځواني ور کیو قوت ور کیو بدني طاقت ور کیو نورم نبی علیہ السلام ملاقات کو عبداللہ سره او زه یې خبر شوم چې ته ټول شپه ولاړې او هر وستار وجي راو توي او الله فضل رون شو وګوره ځان دین مو جوړاو کنه زسل راغلی ما بیا هم تا جات نو کنه چار سړی د ځان نه نیکی کوي چې دا ډیر ثواب دی او د کنن نن د ټولو خلقو دا خیال لخه د ځان نه جوړ کی دینه چې دا کار کوه نو ډیر ثواب دی او درود تاج وای نو ډیر ثواب دی او خدای توبه د جمعې په شپه ختم کوه نو ډیر ثواب دی او ناغه ته ویز سره راغلی دا زوګه چې میاش کې درې ورځې روجی دی میاش کې سپینې روزې وته وی روزې نه دي سپینې شپې سپینې دي ولې دیارلسما سوارلسما پینلسما دی کې سپوږمۍ ځوانې کنه نو ډېر رڼا کوي نو ایامې بیز وته وی یعنې سپینې روزې شپې دي کنه بس دان ګوره چې ستا کوم مطلب دی نو هغه به کېږي ذکر الله رب العزت من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چاچی یوانی کی وکړم نو الله ولا لس بدلی ورکی جتا هر میاش کی حاضری روجی ونی وی او یو په لس باندې حسابي میاش شو نو جه هر میاش کی نسی نو تا ټول مر روجه شو ورن مشران ته پوس کی ځان نه ځان جوړی کنه هم آسان شو هم ستا مطلب پر شو دا الله رب العزت حکمت پار خبره کی مونږ نه پویو نبی علیہ السلام چې لار مې عراج تا الله رب العزت په منځونه فرض کړو نو پنځوسو بیزو دا پندوس گنزو نووسا پلو متاو آیا چی دا بکاو آیا نو بچی راتن لاری پا موسیٰ علیہ السلام وا نو دیر دوران دیشو دیر سیاست دانو نو با تپوس کاو جسید لدر کلو بی پندوس گنزو نا ستاو امتو ما بنی اسرائیل باندې ازمیخ کړی دی غیر شو کولی نو ستا امت به سو کې ټاټی پاټی ویدو کو وای الله تا چې کمې کراتا نبی علیہ السلام ولانو یو لس به کم کړو پنځه به کم کړو بیا وراغې وی سو وی سلوی خو ویننی شي کولی بیا لاړ هغه بیا لاړ پاخری ځل باندې چې لاړو نو پنځه شو چې راته نو بیا ته موسی علیه السلام وی دام ډیر دی ګوره څلور شه خیر دی بیا ته وایه که درې کړو که دوه کړو که نه نبی علیه السلام مال حیا راځي زما دا امت به دومره بې همت ای چې دا به نشي کولې نو پاغی باندې راغی نو اللہ رب العزت وی درستو ناوت آوازو شو چی منزونا خو پینزو شو خو سوایوی دی پنزوسو دی ولی آغا قانون راغی قانون خدا اللہ شتا کنا چی الحسنتو بی عشر امثالها دیو عمل اللہ لس بدلی ورکی نو پنج دایا پچاس پنزوس آسان شو بولتو نبی علیہ السلام عبداللہ تاوی چی گونا پمیاش کے دری ورد روجی نیسان دا بستا دا طول مر روجی سابی گیم او دا شپی او دکی گا خوبم کوا ابیا منزم کوا ما تا نگو ری دا خوبم کوما ابیا خریش پا کی پاسم نمنزم کما نفل مکم تا دکار کوا کنا ناغوی نبی علیہ السلام تا چما کی ددین زیاد طاقت شتا. بیا نبی علیہ السلام ورتوی چی زیاد طاقت شتا نو خیر میاش کله سر دینی سا. ناغوی نا ددین زیاد طاقت شتا ما تارو خود دے زوان دے کنا دیکھو تو رست حال نہ دے خبر چی رست ودا سے وقت راضی اگو تو یہ گورے چی خام خان صبری گن داود علیہ السلام پشانتی روجی نیسا اگو تو یہ داغ روجی سنگوی وی یو رد روجا یو رد کوجا نیم عمر روجا نیم عمر کوجا اگوی ندغم کم دے یخ بیت کوجا نبی علیہ السلام ورتوی چی گورا اللہ تا اغا عمل قبول دے و محبوب دے چی باغی پابندی کے دانا چی یو وقت کی کئی یو بیان کئی اغا عمل اللہ تا خوخ ندے گورے ننن خوستا زوانی دا استا زور دے پا بدن کے ننن خوبت دا سے عمل کولی شی لیکن دا سے وقت برا شی ان السمانین و بلغتها او یاو کالو تبا ورسی اتیاو تبا ورسی بیا ودا سے کولی شی نا بیا ارمان کئی کنا پیرمات نبی علیہ السلام ڈیرا خبر کرے وا دلہ رب العزت دن مونگ تڑیر آسان را رسے دلے دے آسان اور اللہ رب العزت تا علمو چدی خلق لدا سی دن پکار دے دی کمزوری دی دی ٹول امتن نرست راغلی دی نو دی لڈیر آسان دین پکار دی نو ڈیر آسان کو تڈیر. او قرآن کی بار بار اوے چی من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لگی خبری دی یوسو خبری دی دشمار خبری دی اگر سوک چی عمل کی صالح ناری نیو کزنا نیو ٹولی او شانتی دی کو لیکن کیا کہ دے دا اللہ دا وحدانیت دا بکی شرط دے دے شرط لگو وہو مؤمن دا بکی شرط دے او دا سے شرط دے سما دا خالد ابن ولید دا غطور دا چو دیر خلقتی نویستو دیر اگی من عامل صالحا کی دی هو مؤمن کی ندی نو بس ختم شو اسی دانو کڑاو در مسال لے خاٹے اکڑے ولی اعتماد پا اللہ باندے اعتماد پا اللہ باندے بغیر دا اللہ نا اچھا باندے بے اعتماد نکے دا نفع او دا نقصان دا خیر او دا شر دا صحت او دا مرض دا مالدارے او دا غریبے د خوشحالی او د غم د اعتماد بصرف په الله کیم چې د بل چا په لاس کې دا اختیارات نشته چې یا چا له څه ورکي یا د چا نه څه واخلي یا څوک خوشحاله کی یا څوک خفه کی یا د چا سوال قبول کی او یا د چا سوال رد کی دا صرف د الله کار دی. وهو مؤمن خا لفظ لگ دے مطلب ڈیر زیاد تھے دے شرط نہ بولے قرآن تھا نو ڈیر خلق ہوا تو بولی زگا ڈیر مخلوق پہ دنیا کے رشتے داری پہ اللہ اعتماد نشتا سو خواہ وقت کیوں نہ ہو بیام فسختہ کی بے یاد شو تو پخوانو کافرانو با اللہ پا سخت کی یاد شو چکل بے کشتے را گیر شو پا دریاب کی اجاز بے را گیر شو اپټو به دو بشو نداء الله مخلصین له الدين چې به کړی الله تا دا الله ځاسي چې بل چا نوم پکینو نه بلاته او نه بمناته نه به بولو نه به عزا او اسم صرف الله تبارک اغی ذات کافرانو خواه دی وجه ندیر چه عقل مندو عقل چه اللہ چه لور کلیو روغی مس شوی نئی اگر شیئی چه مس چه ناخ بیاکار نکی کنا نا چه عقل سلیم و توی نو چه اغی بزاغ توقات چه دادی پدی وخت کې الله تعالی आवाज کوي او غنور تنه کوي دا ولي د کیشته دا ډرایور نه وې تاسو کو وی بچا دا ولي تاسو حال الله تعالی आवाज کوي وی دې دې کې بل څوک نه راغسي دا وی چې دې دې کې نه راغسي نو بل دې کې زمون سره جاتته مونږ له په سخته کې لاس پکار دي چې راته واچي کنه او بیا به قسم کو چې الله کزه د دې مشکلاتو نه خلاص کړم زماتا سره وعده ده چې زبزم او د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې به لاس کړم او هغه مونږ ته معلوم دی چې ډیر زبردست انسان دی ډیر ابو جهل دی او کنه نو بس په لواده پورا کړه چراوته نو نیغراغه یم شنان بخپل کار کوي پل غشی بولی زمون ځان للار دا ځاوی ځان للار دا نبی علیہ السلام د دین مخک خوب لیدلو نو وی ابو جهل ایمان راوړل دي کله خوب په تاسو کوی یا په ول او ته بوسونه وکول چردا ته خوب مالی دلې تاسو په دې کې سو ابو بکر عمر نور مشران د جرګې چې ناستو کنه نو چې خالد بن ولید ایمان راوړو د داسې لری رشتہ کې و لکه بیرته ترونه کې کنه ناغي دې مطلب دې نبی علیہ السلام یې نه خوب دور لری نزی چې اکرمه ایمان راوړو نبی علیہ السلام یې خوب معنا او خطا ښه نو زم هغه څه حال لږه تا په خوب کې یو بنده لیدلې یا به مړی یا به ژوندې یو یا په سختي یا په راتۍ خو هغه به نه مراده دغه څوک نږدې رشتہ دارو کې به څوک مرادي دا خوبونه داسي ښه اته وای چې ګنده د سره وسه چل کیږي ګورای په دې ایمان راوړ چې الله ولا عقل ورکړو چې په سخته کې نه را رسي نو پر راته کې زمونږ ساجت ته بل چاته زمونږ ضرورت خو په سخته کې راځي نو ګورا عقل مندو ها د دې زمانی مشرکان او چې دې ته واخله کله یا دې چې دې وکړه وی چې الله خیر ها ټیک دی چې چاله الله علم او عقل او فکر ورکړې دی او غي پوښوي دي کنه قران یې واورېدو د توحید او سنت بیانونه او هواګانې خورې شوې نار څو پوښي چې غره او یا الله مدد بوي ها او کوئی چی ریگیران نو داده پا دی جیب باندی اولی که چی داده نیرنشی دا سبق یا اللہ مدد دا باند نو اگی پا که سبق دکو اگی خبر شو او دا اگی نا آغا زور خا سبق ایر شو چی آغا اس اوازو نا بے کولیا بے زوان ایا پیر او دستگیر آغا حتم نو داگی خلق باندی اللہ دیر لوی رحمو کو بس داغی کار سم شو دا نغی په حق کې کفرز کاری ملشی مرگ پی راشی کارنگا راشی نو پا غی غم نده پکارا چه ده تیار شیو ده جوڑ لارا ده روغ لارا ولی اکی ده سی وکنا او چه کم خلق پسخت که روی زوان تاواز که ده او لسم زوان تاواز که او پیران تاوازو نکی یا سخی زیب یا دات آگانی دا مشرکان پخانو تیر شوی دا اوس پیدا شو ولی چې بسخته کې دی الله نو وی نو پراته کې هو نو وی نو ځکه قرآن دا شرط یې خو چې وا هو مؤمنن دا شرط دی چې دا عقیده صحیح وی اعتماد یې الله باندې اعتماد یې په بلچا باندې نه نه پاسمانونو باندې نه پزمو کو باندې نه په ملایکو باندې نه پام بیاو باندې نہ پہ انسانانو نہ پہ جناتو نہ پہ شیطانانو نہ پہ پیرانو نہ پہ ملنگانو تا گندو ندی خلق تباہ و برباد کہا نگرو دا بس نور سو ندی خو خدیت نیر کڑے وے بل سے والا پلاس کی ورکڑی دی بس دی کی خپل عقل نشتا دی دغد آخرت تپارا تیارے ہو دوا چه عقیده صحیح که حوصله پا اللہ باند مضبوط ساتا اعتماد پا اللہ کوام چه سنگا دخلی ندخی جی چه اللہ مالک دینو دقسی تش پا جبا بانده نکا نخا دقسی پی ظلوم مضبوط کا او بیا چه عمل که نو عمل کوا پا سنت طریقه چه آسان عمل پا سنت بانده آسان عمل چه نبستان وقت لگی او نبستان پیسه لگی او چې پاره عمل سره لګي نو عقب بدن لګي نور سره ټیکټ بدن لګي دلو راتو خرچه و بس دغه واستا په حج او په عمره لګي ښا خدا نور سي زونه مکه ودا په سنت کې نشتا چې دې غاړي دې نو خلک خبر کې چې دې غاړي راځي نو خلک خبر کې خیراتونه کې دې ګونه پاخه کې داس کې نا نا نا چنه دې لو نه سو خبر شي ونه دې درات لو نه سو خبر شي چې جمعات کې خلقوي نه نوې ښه تکل راغلي ته بیګا ټول نه سو بجي راغله ښه دې ته عبادت وې ښه دا ټول عبادت نه دي کوم دې کرو جزاو که حج دې او عمره ده ټول عبادت دي نو دې کې څوک دا کارونه کوي رواجونه او رسمونه کوي نه نه دا عمل صالح نشه بیا دا خوازی کار شو دا هسی کلاو شو کم عملونه چې په دې طریقه باندې شوي په دې نقشه باندې شوي په دې رسم و رواج باندې شوي چې هغې کې د خلقو خوشحالول مطلبي هغې کې د خلقو رضا مطلبي هغې کې د خلقو نه یاره او حیا او دا کیږي او په دغه سي کوي پتل نو دې په حق کې باندې رب العزت قیامت کې وی وا قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منصورا الله وی دغه تبوم یو نظر وګورم دغه عملونو څخه چې دا کوم خلقو حجنا عمرې کړې دي پرسم او رواج کړې دي وذونه خاځه کړی دی خیراتونه کړی دی او زجمیش پی کړی دی او سلوخته کړی دی دا خلق دی لګیا دی ها اکتو ته وې ضرور ځان له ولې و خرابې دا وی بس تاسو جدای مونږ جدای تاسو هغه نور کیه وې انور کی وې مونږ هغه نور کی سکه هو استاد عمل تبا الله یو نظر کی نو چیو کی نوی فجالنا وابا منصورا عمل با دی دلشی بس دی لیکن بیس لیکن چی دلکی نو عمل پر رسم و رواج باندی عمل پر بیدت باندی عمل پر ریا باندی عمل پر شہرت باندی دلکی کی کنا عمل خوالا اللہ تا قبولی چستاو دا غمین کی رابطی او پر سنت طریقی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سمره سانه ده عقیده مضبوطه په الله باندې چې یو الله مالک یو الله ارسو کول شي اور هیڅوک څه نشي کول او عمل په سنت باندې ښه چیر عمل کوي نو تپوس کو کنه د استاد نه چې نبی علیہ السلام دا حقیقه څنګه کړی ده نبی علیہ السلام د ماشوم دا ختنه او سنت څنګه کړی ده نبی علیہ السلام دا کوئی دنا وعده څنګه کړی نبی علیہ السلام دا غم او جنازه او دعا او دا څنګه کړی دي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون قران وی چې کنه پوهیږي دا علماونه تاسو کوي اهل الذکر اهل القران ابن عباس رضی الله عنه دا غینه تاسو کوي ډیر آسان وای ته بیا خوشاله شي چې روزه هو بیا هر عمل په سنت کومه دې کې هنه کلاوشته نه به کې تاوانشته او نه به کې خلق خپه کیږي او دشمنی جوړیږي نه دا بیا په سنت طریقه کوم دا د آخرت لپاره تیارې دې کې څه مشکلات نشته دي مشکلات پر رسم کې دي مشکلات پر رواج کې دي په دغه کې دنیا په کارونو کې مشکلات دي اړیر ګران کار دي او د دین کار خو الله آسان کړی دی چې الله یرید الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا الله نه غواړي چې تاسو باندې سختی وکړي الله غواړي چې تاسو باندې آسانتیا وکړي کنه نو دین الله آسان کړی دی همغه بزان ګران کړی دی الله یې توفیق راکړي چې خپل ژوند د قران او سنت په طریقه باندې تیر کړو امرګر راغلی غندپ نه دې سره بیا تاونه کوي مخکیم راغلی خو بیا زمونږ غیر شو دا د پیلر سره به یو تنو درې کو پکې کنه واه Thank you.